Moi boas e benvidos a Coruña Fala, un podcast que se escoita pola radio no que os veciños da Coruña podemos ter voz e falar da nosa cidade. Navegas entre dos aguas. Moi bos días a todos, benvidos ao novo episodio. Bueno, aquí estamos. Día menos un da selección. Sí. E Santi, ti que vas a facer? Pois hoxe, por primeira vez na historia de Coruña Fala, vamos facer un Coruña no que Coruña non fala. En fin, queridos cruños e cruñas, aquí estamos. Hoxe toca xornada de reflexión. E xa estaba eu dándolle voltas á cabeza. E penso que o que vou facer é reflexionar. Sí. Non hai entrevistas, non hai aportes dos veciños, no, nada. Estou só no estudo e vou facer algo que me apetecía. Bueno, a ver, como teña que facer en todos os programas todo o que me apetece, teríamos Coruña pois para 3 horas o día, pero ningún sería Coruña Fala. As cousas como son. Bueno, o conto é que vou darlle unha voltiña a miña cabeza neste programa e vamos a escoitar moita música. Sí, creo que é momento de escoitar música, de reflexionar, e o que vos propoño é que neste anaco de programa, nesta oriña que temos por diante, pois eso, que reflexionemos, nada máis, non? Escoitando un poquinho de música, escoitando a Santi e as súas reflexións particulares. Non sei a donde me leva, non teño guión, non teño ninguna nota feita sobre o que facer neste programa. Pero como é un podcast, quero decir que eu non estou en directo, non estou no estudo ahora mismo, non estive no estudo de Quack FM en ningún dos episodios, porque este é un podcast que se escoita pola radio. Entonces teño a sorte de que cando queira pensar, podo parar, deixo de gravar, reflexiono un pouco, vale, agora vou decir esto ou aquilo. Non é algo que me apetezca, porque a mí gustame ir do tirón, quero decir que non é algo no que eu me sinta como que vos estou estafando, non? Porque a radio é radio, e o directo é directo, pero, bueno, é a miña forma de xogar neste programa. É o meu programa, un programa no que participades todos aqueles que queiran participar, pero, a fin e ao cabo, é o meu xogo, non? Entonces son as miñas reglas. Que quero dicir? Que, bueno, que vou sin guión, pero de vez en cando pararei, pensarei, bueno, ahora que digo, empezarei a gravar. Un pouco vai ao conto de todo isto. Entre pensamento e pensamento, entre reflexión ou non reflexión, irei presentando, non sei, música, sí, porque a música xa dixen que estaría moi presente no meu programa e hoxe vai estalo máis que nunca. E seguramente que moito dos temas que escoitedes, a maioría, sexa a primeira vez que os ollades. É porque vou aproveitar esta xornada de reflexión para presentarvos xente, grupos, solistas, que para mí merecen ser escoitados, aínda que non están non sei como chamarlo, no carrusel mediático das listas de tops de temas máis postos na radio, nin siquiera vou irme á música local que podería, pero eso deixo para outro episodio. Evidentemente, algún tema coñecido teríamos que pinchar, non? E ademais vai ser o primeiro. E vai ser moi coñecido por vós, porque mira ti por donde. Hoxe teño que facer un homenaxe. Un homenaxe, eu xa dixen sempre que para min, na mundo da música, dentro da miña ignoranza, o que me tira máis, o que máis me motiva, son as voces femeninas. E no segundo episodio, o primeiro tema que pinchei, foi o da banda sonora, ademais incluso falamos que a xente de Susie Qs, pero o primeiro tema que pinchei foi no segundo episodio. E mira ti por donde, era un tema de Tina Turner. Bueno, pois non se me ocurre millor xeito que volver a recurrir a Reina do Rock para este percorrido musical que teño reservado no episodio desta semana. Deixo vos co tema que terá que ver o amor en todo isto. Understand. of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Entidade colaboradora co 50º aniversario da creación da Formiga Atómica por Hanna-Barbera. E o Super Ratón? Estado Pau. Estimada Tina, moitísimas grazas por non só pola música, que é certo que ela non compoñía os seus temas, non? Sempre estivo moi ben rodeada de creadores que facían a música para ela, para que ela a cantara desa forma salvaxe e desgarradora, tan propio dela, non? Bueno, seguimos con a primeira reflexión, imos aló. Xa vos dixen ao principio que hoxe íbamos a coñecer seguramente moitos grupos de música novos. Vale, Santi, de que vai isto? Como música nova? Vas poñer xente desconhecida, maquetas? Non. Moitos dos temas musicais e dos grupos e os solistas que vou pinchar hoxe neste Crunia Fala tan especial que estamos aquí facendo en Coaque FM nesta xornada de reflexión, pois estes solistas ou grupos teñen xa unha trayectoria profesional importante. O que pasa é que eles decidiron non entrar no sistema clásico musical. Que quero dicir? Cando un se prepara para facer un podcast como este ou outros proxectos nos que estiven participando, a música é un componente. Ben porque buscas unha banda sonora, ben porque queres poñer algún tema musical de vez en cando, Pero un podcast non é o caso de Crónica Fala, que está a emitir en Quack FM e, polo tanto, ten a cobertura de que estamos ao orden de pago CaixaGae. Pero un podcast que non se imita por unha radio, o tema de emitir música é un problema, porque aí hai uns dereitos de autor que hai que cumplir. Ben, pois gran parte da música que acabades escoitar hoxe é de creadores que decidiron regalar eses dereitos de autor. Estou falando de música con licencias Creative Commons, que outro día con máis tempo ou noutro proxecto xa explicarei máis detidamente que significa isto. Pero para que entendades, hai autores, hai creadores que decidiron, mira, eu fago música, a mí o que me gusta son os concertos, pero eu non quero que porque a xente escoite ou use esta música para os seus proxectos non comerciais, non quero que me pague nada. Eso, moi, moi resumidamente, é o que son as licencias Creative Commons, que son ferramentas que teñen os autores para compartir a música dun xeito máis libre. Libre para eles e libre para nós. Evidentemente, hai que cumplir uns mínimos, non hai que cumplir unhas regras que veñen dadas por esas licencias Creative Commons. Como encaixa todo isto nas miñas reflexións nun día como hoxe de reflexión? Bueno, en que hai moitas formas de facer as cousas. Cando estamos a xestionar unha cidade, se pode xestionar e están no dereito completo de xestionalo sempre cunha visión de sacar rendemento a todo o que se fai, ou tamén se pode xestionar dun xeito no que o que se busca é algo moito máis sinxelo, que é o feito de que se preste un servicio independentemente do que coste, ou sin buscar que rente. Non estou a criticar ningún sistema nin outro. Hoxe temos que reflexionar sobre que modelo de cidade queremos no futuro, nos próximos 4 anos, e todos os modelos son válidos. O que non vale é non ter modelo. Eso é sobre o que temos que reflexionar. Escolle a quen queres votar, valorando e tendo en conta se ten un modelo de cidade, un modelo de proxecto, productivo, non productivo, social, económico, empresarial, dame igual. Pero vai na cabeza, entre outras cousas, con esa idea. Este proxecto, este partido, o que vou votar, este futuro alcalde ou alcaldesa, ten un proxecto que busca, coincide na miña liña de pensar, vale, pois, entón, voto a este. Pero bueno, con quen empezamos? Mirad, sí, obviamente, non de partidos, que xa dixen que de política non vou falar hoxe, neste episodio, senón vamos a falar de ese primeiro grupo. Neste caso é unha compositora, é unha muller, que raro, Santi, unha voz feminina, porque Nicky Crawford é unha muller que xa está consolidada, unha estadounidense que está máis que consolidada no mundo da música, e incluso ten participado en algún episodio de alguna serie ou fai algún cameo en alguna película, pero toda a música que la compón a comparte deste xeito que vos comentaba antes. Por lo tanto, eu podo usar as cancións dela nun proxecto que teña dun podcast ou para facer un vídeo que queira libremente, sin ter que pagar ningún tipo de royalty nin de dereito por uso. Teño que cumplir unha serie de normas. Neste caso, esta canción que vou pinchar, que se chama Contar, do seu LP A Segunda Verdade, o que único que me pide ela na súa no compartir a súa obra é que a comparta e a publique enteira, sin tocar, sin modificar. E para min, falar por riba dun tema musical é modificalo. Por lo tanto, non vou facer ningún corte e vou poñer o tema enteiro. Deixo vos con Nicky Crawford, o seu tema Contar, do LP A Segunda Verdade. Makes you cry. Makes you wonder where you were and what you did last night. take a look around. Tell me what you see. We got doctors, warriors, pimps, and even wannabes. Estás a escoitar Crunia Fala no 103.4 en Cuac FM, donde si non. Bueno, tomastes nota, e non me refiro á reflexión que fixen, sino a esta autora, Nikki Crawford. Nikki J. Crawford. Bueno, da reflexión, se queredes tomar nota, tamén podedes. Pero bueno, sobre todo, gustaríame que vos quedades co seu nome e que busquedes en internet, como vedes, unha vez máis unha voz feminina. Non o podo evitar. Bueno, seguimos dándolle media voltiña, vale? Son as 12:20, pasan, estamos en falso directo, mentira absoluta, neste podcast que Crunia Fala, no que hoxe, como vos dixen ao principio, pois non vades falar. Hoxe toca escoitar a Santi, é o que hai. Bueno, o tema é que estábamos facendo algunha reflexión sobre, bueno, pues sobre a xornada que estamos a vivir hoxe, que é a xornada de reflexión. E desde aquí vos convido xa a que sigades nesta sintonía, non hoxe, que porque debedes, senón sobre todo mañá pola tarde. Porque unha vez máis, Cuac FM saca o seu músculo, de acordo, vai facer un especial de dando cobertura ao peche dos colexios electorais. E intentaremos e tiraremos hasta que se sepa se temos gañador, gañadora, se temos alcaldés, alcalde, disculpe, ou alcaldesa, se temos, se saberemos quen gobernará na nosa cidade os próximos 4 anos. Así que a partir das 7:30 da tarde, está de todos moi atentos ao especial de cobertura da xornada de eleccións que faremos desde Coaque FM, en a que máis será unha cobertura como ningunha outra emisora na nosa cidade pode facer, nin fará, xa que estaremos reporteiros na rúa, estaremos redacción, reporteiros no estudo, como digo, sacando todo o músculo que ten Coaque FM e demostrando unha vez máis o enorme poder e a enorme capacidade de traballo que temos nunha emisora completamente asociativa, comunitaria, non lucrativa, pero con moito, moito, moito machín e con moita capacidade de traballo. E falando de traballo, que traballo nos costa falar desta xornada que ven o día 28 na casa? Que traballo nos costa? Se temos rapaces que se cada este a primeira vez que poden ir a votar, que teñamos en conta a importancia do que facemos os pais cara a eles. Somos, inda esas idades, 18, 19, 20 anos, seguimos sendo o seu exemplo. E somos exemplo en todo o que facemos, en este día, o día 28 tamén. E unha boa forma de facer, de ser exemplo, é indo a votar. É que me dá igual a quen. Xa o dixen antes, non? Puxen os meus argumentos. E ahora nas miñas reflexións, que para eso estou facendo este episodio hoxe, nas miñas reflexións, eu penso que non hai mellor exemplo que indo a votar e convidándoos a eses noveles nesta responsabilidade democrática que temos todos, convidándoos a ir con nós. Pode coincidir no tempo, me dá igual. O feito é que vexan que imos votar, porque non concibo peor forma de intentar resolver os problemas que teñamos como veciños que quedando na casa un día como outro o das eleccións. Non me entra na cabeza. Respeto, xa o tiño dito máis dunha vez, respeto moito a quen considera que como non ten arranxo, non participo. Non. Estás completamente equivocado. Ese pode ser, se existe algunha conspiración, esa é o que pretenden, que non vayas. Me dá igual a quen, e que me dá o mismo, como se queres votar en blanco. Ti non sabes o enorme poder que ten o voto en blanco con respecto ao non votar. Vale? O non votar é un mecanismo de defensa do teu cerebro para intentar non asumir ningún tipo de responsabilidade que atemos todos os veciños do que pasa na nosa cidade. Mira, eu non voto, polo tanto non sei desto, polo tanto os problemas non son meus. Deso nada, camarada. Todos temos unha responsabilidade, cada un a súa. Todos decidimos hasta que punto nos implicamos, cada un o seu xeito. Pero hai un momento no que sí ou sí temos que decidir. Eu penso que a enorme diferencia que hai entre quedar na casa e ir a votar en blanco, xa non digo que votedes un partido ou outro, o feito de votar en blanco, non sei, que pode haber no 28, un 50, un 60, un 70% de participación, xa vedes que poño unha horquilla moi ampla. Bueno, pois, ese 30, 40% que queda na casa, se for a votar en blanco, carallo, ti podes imaginar o que suporía que houbera un 40% de votación en blanco. Mirade, si vai haber un gañador igual, de acordo? Vai haber un gañador igual porque habrá unha maioría que votou a un partido X ou Z. Pero habrá unha enorme masa de cidadáns que estamos dicindo non me gusta ningún de vós. E eso demóstrase votando, inda que sea en blanco. Ahora, aqueles que sí estades convencidos de que hai un partido político X ou que sexa, que sí demostra que ten un proxecto, entonces é cando tens que votar a un ou outro, me dá igual. Respeto a aquel que queda na casa e non vota, pero non o podo comprender. Bueno, vamos a la. Seguimos con otro tema musical, porque como veña arriba, o tema de non votar a mí unha cosa que me encende un poquinho ánimo, e non quero tampouco pasar, porque acabaría dicindo se cada algo do que me poda arrepentir despois. E para evitar eso, que mellor que refuxiarse na música. Bueno, ahora vamos con un grupo español, neste caso. Sundayers foi un grupo que viviu un momento se cadra por o ano 10 hasta o 15, e agora están un poquinho parados, porque non atopo moito deles nos últimos anos, neses últimos anos, non? Son un grupo ideal para pasalo ben, con moita festa e con moito bo rollo no corpo, e entonces aí sona todo o ambiente reggae, moito ska, pero neste caso o tema que vou poñer a continuación, que se titula Quién debe a quién, ten máis aire, non sei, africano, máis étnico, porque a pregunta non está feita así porque así. Penso que vou que reflexionemos un poquinho de quen lle debe a quen, nese caso, non? Hai unha frase na canción que di África, quién debe a quién? Intenta responder. Eu propoño xa ti o mesmo. Oxe que estamos de reflexión, os políticos, os cidadáns, quen lles debe a quen? Imos co tema. Yeah. Hola, soy el del coche de delante. Y yo el de atrás. Te tenemos rodeado. Sabemos que estás escuchando Quack FM. Memoriza ya el 103.4 en tu radio. Y por favor, usa inteligente. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Bueno, pois pues estes eran os Sandayers, o seu tema de Kenye de Baquén. Xa vos digo que un grupo de música que ten pues, moito, basicamente a súa base o reggae e música ska, polo tanto é música moi divertida e moi alegre, pero bueno, eu dando un pouco o contrapunto vos traía este tema que nos leva a reflexionar sobre a migración, ¿no? Sobre a... Claro, de que a onde vamos, Santi? Porque estamos falando nun día de reflexión, ti dixeches que non te querías meter en temas políticos, vas e soltas aquí a bomba da, inmigración. ¿No? Bueno, pues vamos a, ser respetuosos coa idea do, programa de hoxe e intentar non pisar máis alá do propio límite que eu mesmo me marquei. Pero que insisto, como o programa é meu e o xogo, as reglas do xogo as poño eu, bueno, pues xa vería hasta onde vou. Pero bueno, tamén é unha forma de, reflexionar, ¿no? O de, entender nós como cidadáns cales son os límites de todo este xogo, de toda esta campaña electoral que, acabamos de vivir, ¿no? Eu teño a sensación de que cada día costa máis diferenciar que tipo de elección son as que vivimos. É o mismo unhas eleccións o concello que a Xunta de Galicia, que a nivel nacional ou, a nivel europeo, é o mismo. Non debería haber unha diferenza. Porque acabamos de vivir unha campaña electoral na que a maioría dos medios, me da igual calquera, ¿eh? Pode ser calquera vía pola que a ti te informes. Pode ser que te informes polos telediarios ou polos informativos da televisión ou da radio, que te informes porque ainda leas. Caramba, dixen aínda, sí, bueno, porque aínda leas o a prensa en papel ou porque te informes a través das redes sociais. Redes sociais que non teño que defender, que xa sabedes a miña opinión, sobre todo de Twitter, que para mí é unha gran ferramenta. Pero toda esa información que nos chegou durante esta campaña electoral pouco tiña que ver co obxecto do que imos votar mañá, que é o concello. Ainda que aquí en Coruña fala intentamos centrar o tiro, pero a ti, non te informas únicamente por Coruña fala, é máis, posiblemente que nin te informes por Coruña fala, nin por Quack FM. Pero a ti o que te chegou realmente tiña algo que ver co teu concello? Ou estaba a maioría dos informativos cheos de cuestións completamente alleas á nosa cidade? Que si Pedro Sánchez por un lado, que si Feijó por el otro, que si, non sei, teño a sensación de que a elección de alcalde ou alcaldesa era o de menos, cando penso que era o que tiña que ser. Estamos a escoller o noso futuro rexente da nosa cidade pos próximos 4 anos. Procura o ir a votar, ter eso en conta. Non estamos escollendo o presidente do goberno. Non estamos escollendo o presidente da Xunta. Estamos escollendo o que vai estar mandando aí en María Pita. Bueno, ben, mandar mandamos os cidadáns. Pero o que vai rexir as políticas dos próximos 4 anos en María Pita. Non en Madrid. Non en Santiago. En María Pita. En Santiago han de votar os que voten o alcalde de Santiago. Pero non aquí é o tema de María Pita. É aí. Van ser as cousas que van pasar nos próximos 4 anos no noso barrio, nas nosas rúas, nos nosos parques, neses espazos que si son competencia do concello, ni máis ni menos, é que o conto non vai de outra cousa, non? Entón, eu quedoume a sensación de que había un enorme montón de ruido mediático para intentar despistar o terreo. Así que ten en conta eso cando mañá vayas a votar ou cando hoxe reflexiones sobre a quen votar. Se o tes claro, fantástico, ¿eh? E se non o tes claro, fantástico igual, pero mañá vai votar. Os expliquei antes, non? Vale. Pois cando vayas votar, ten en conta eso, que o que está en riba da mesa non é ni máis ni menos que a nosa cidade. Vale? Bueno, vamos con outro tema musical agora. Uf, os Spinwells, outro unha banda, un trío estadounidense con moi bo rollo, destes punk, pop punk ou música rock, así, bueno, marchosa, con moito, moito baile na, nos seus temas, non? E hai calquera que participe ou que escoitara algún dos proxectos nos que hubo un programa de exteriores nos que eu colaborei, é moi difícil que non soe un tema deles. E en concreto, Blackout Romeo, que ten moita tralla, e ten moita caña, e a min encántame, non? E é destos temas dos que estamos a falar neste programa, un tema musical, que eles comparten completamente de forma libre dentro desas licencias Creative Commons das que falei o, antes de poñer o tema de Nicky Crawford. Bueno, pois, con estes, que tema pinchamos? Non vou poñer o que vos citei, porque xa o teño un pouco trallado e apetecíame que escoitaredes outras cousas, non? Entón, o tema que vamos pinchar ahora, pois chamase, bueno, eles chamanlle engañar a la vida, non? Como podemos facer para engañar a vida? É un tema que fala de conducir ca música a tope e de cervezas frías na man unha noite de verán. Deixo vos con os Spinwells e o seu tema Engañar a vida. Estás a escoitar Crunia Fala, o podcast que se escoita pola radio. Bueno, non sei se enganamos ou non a vida, pero o que non me podedes negar é que cando chega o estribillo, aquí levantamos os brazos todos e nos poñemos a bailar. Tiran, tiran moito. A verdade é que os Spinwells son outro deses grandes descubrimentos que tiven buscando esa música que esté afuera do comercial. Non quer dicir que eles non son comerciales. A ver, explícate, Santi. O que quero dicir é que non están nas listas habituais, non soan nos 40, non soan na radio habitualmente. Non, son grupos que teñen moi boa música, soan moi ben, pero que sencillamente eles prefiren que vaya aos concertos e a música a regalar, a que graban. Pero bueno, seguimos con esta xornada. Son como que mo vai de tempo estos antigos, teñen que ser xa casi a unha menos 20, máis ou menos, por aí. E aquí estamos, nesta gran estafa que che estou a facer esta semana, porque isto nin é un Crunia Fala nin nada, nada máis que aquí Santi, sentado ao micro, facendo a súa reflexión xo seu xeito, o que me sae. A verdade é que xa o dixen ao principio do programa, que este que é un podcast que se emite pola radio, pola Quack FM, que tes agora mismo sintonizada, se cada esta me estás escoitando en directo este sábado de reflexión, previo ás eleccións municipais, ou se cada xa me estás escoitando no ano 3527 e atopaches un disco duro antigo que non sabes moi ben o que é e diches con este audio que estaba grabado sabe Dios dante. Bueno, o caso é que aquí estou, dándolle voltas ao miolo, reflexionando no día da reflexión. Se cadra, dentro de 4 anos, atopámonos con que os programas electorais xa non están feitos por humanos. Estamos vivindo un momento moi revolucionario, non sei se vos distes conta. Levamos meses que non se fala máis que da inteligencia artificial. E como non podía eu picar tamén isto? E que foi o que fixen? Pois, atentos. Dándolle voltas, como xa vos digo, aquí o programa, dixen, bueno, Santi, e se ti colles unha inteligencia artificial destas, entras nela e lle preguntas algo sobre este podcast que che respostaría? Non me podía quedar ca duda. Obviamente, ali me fun para ChatGPT, este mal do demo que seguramente oíches falar máis dunha vez, pregunteille, claro, como non. Que lle preguntei, mirade, o que fixen foi abrir, isto é como que en chatea con alguén que non existe, non? É un chat. E ti escribes e el resposta o que lle parece. E fíxenlle, non lle fixen ninguna pregunta siquiera, non? Escribín o seguinte. Teño que facer un podcast en formato monólogo sobre a xornada de reflexión antes das eleccións. Non escribín máis. E o que vades a escoitar agora é literal o que esta inteligencia artificial me respostou. Atentos porque, como decía outro, veñen curvas. Benvidos a Reflexións Electorais, o podcast que convida a pensar e analizar os momentos clave da democracia. Son o vos anfitrión e no episodio de hoxe adentrarémonos na xornada de reflexión previa ás eleccións. Un momento crucial no que os cidadáns teñen a oportunidade de deterse, reflexionar e tomar decisións fundamentais para o futuro do noso país. Así que preparadvos para unha dose de introspección e análise política. Comencemos. A xornada de reflexión é un espazo de calma antes da tormenta política. É ese día no que as campañas electorais se deteñen e os candidatos se absteñen de facer declaracións públicas ou promocións activas. É unha oportunidade para que os votantes se concentren no peso da súa decisión e consideren detidamente as opcións que teñen diante deles. Durante esta xornada, o ruído dos mítines, as propagandas e os debates televisivos amaina. A saturación de información diminúe e ábrese unha xanela para que os cidadáns poidan avaliar as propostas dos candidatos, analizar os programas políticos e reflexionar sobre a dirección que desexan para o seu país. Nesta era de sobreinformación e das redes sociais, a xornada de reflexión volvese aínda máis relevante. É un momento no que podemos desconectar do constante bombardeo de mensaxes políticas e tomar un tempo para escoitar a nosa propia voz interior. é unha oportunidade para discernir cales son os nosos verdadeiros valores, que temas nos preocupan e como se alinean coas propostas dos candidatos. Pero como aproveitar ao máximo ese día de reflexión? Aquí tedes algúns consellos para facelo. Información equilibrada. Busca fontes de información confiables e obxectivas. Analiza os programas electorais dos partidos. Compara as súas propostas e avalía a súa viabilidade. Non quedes só cos titulares. Adéntrate nos detalles e nas implicacións das políticas propostas. Autoavaliación. Reflexiona sobre as túas propias prioridades e valores. Que te importa máis nun candidato? Economía, educación, o medio ambiente, a xustiza social. Fai unha lista dos temas que consideras fundamentais e avalía que candidato ou partido se alinea mellor cos teus ideais. Escoita aos demais. Conversa cos teus amigos, cos familiares, cos teus colegas sobre as súas opinións políticas. Escoita diferentes perspectivas e trata de comprender por que as persoas teñen opinións distintas. O intercambio de ideas pode ampliar a túa visión e axudarte a tomar unha opinión máis fundamentada. Reflexión persoal. Dedica tempo a pensar no futuro que desexas para ti, para a túa comunidade e para o teu país. Imagina como che gustarían que fosen as cousas e considera que accións políticas poderían contribuir a este obxectivo. Pensa no impacto que as túas decisións teñen na configuración do futuro que anhelas. Desconexión dixital. Aproveita este día para desconectar das redes sociais e da sobreexposición á información política. Aínda que é importante estar informado, o exceso de contido pode xerar confusión e sesgos. Date un respiro, sae dar un paseo, lee un libro ou dedica tempo aos teus pasatempos. Permitir que a túa mente se relaxe axudarache a ter unha perspectiva máis clara. Análise da traxectoria. Avalía a traxectoria e o historial dos candidatos. Investiga as súas accións pasadas, a súa experiencia política e a súa coherencia en relación coas súas promesas. Ás veces as palabras poden ser enganosas, polo que é fundamental analizar os feitos e as accións concretas dos candidatos. Autoconfianza. Lembra que o teu voto é valioso e que tes a capacidade de influir no futuro do teu país. Confía na túa intuición e na túa capacidade de tomar decisións informadas. Non te deixes levar só polas enquisas ou polas opinións dos demais. Escoita a túa voz interior e elixe o que consideres que é mellor para ti e para o ben común. Planificación. Utiliza a xornada de reflexión para planificar a túa participación activa no proceso electoral. Asegúrate de ter toda a documentación necesaria para exercer o teu dereito ao voto. Infórmate sobre os lugares de votación e os horarios. Prepara o teu día electoral de maneira que podas exercer o teu voto de forma cómoda e sen contratempos. A xornada de reflexión é un espazo de poder persoal. É un momento no que cada un de nós pode marcar a diferencia e contribuir á dirección da nosa nación. Non subestimes o poder da túa voz e do teu voto. Recorda que as eleccións son máis que unha competencia de partidos políticos. Son a oportunidade de elexir líderes políticas e un futuro que reflicta os nosos valores e aspiracións. Aproveita esta xornada de reflexión para conectarte contigo mesmo, analizar as túas opcións e tomar unha decisión que sintas que realmente representa os teus ideais e esperanzas. E ata aquí chegamos neste episodio de Reflexións Electorais. Espero que te inspiraras e te sintas preparado para a xornada de reflexión antes das eleccións. Lembra que o teu voto importa e que a túa participación activa no proceso electoral é fundamental para construir unha sociedade mellor. Vémonos no próximo episodio, onde exploraremos máis temas relevantes no mundo da política e da democracia. Grazas por escoitar e reflexionar connosco. too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. En Quack FM tenemos un problema. La radio nos hace sexys. Sí. 103.4. Déjate llevar. Bueno, ¿cómo che quedó o corpo? ¿Estamos listos para outra? ¿Sí? Bueno, primeiro teño que decir que esa música que sonou de fondo nesta lectura que acabo de facer era un tema do compositor La Repetición. O tema leva por título, a ver si o digo ben, que non me quero equivocar, Peaceful Calm Cinematics. Vou non repetir por si non o deixei claro antes de empezar a ler este texto. Cada unha das palabras que acabas de escoitar nestes últimos minutos non foron escritas por min, nin por un redactor, nin por un político, nin por un experto en comunicación, nin por un experto en marketing, para nada. Foron redactadas íntegras, palabra por palabra, porque eu non cambiei ninguna palabra, ninguna coma. Foron redactadas por unha inteligencia artificial, por ChatGPT. Non sei se cada dentro de 4 anos xa redactan ou as propostas electorais, se cada xa redactan eles ou as leis, se cada xa redactan os bandos municipais. Mira, vou facer a prova. Calquera destes días sento mediante de ChatGPT de novo, pregúntolle como quedaría un bando municipal no que quero facer X ou Z. Aí o deixo. Bueno, o caso é que, bueno, pois aquí estivemos durante un anaco, que xa se nos está acabando o programa de hoxe. Estuvemos, bueno, pasando estes 57 minutos, esta hora, deste día de reflexión electoral. Non é máis que o meu xeito de colaborar nesta xornada, non? Agora, o resto do día queda para vos. Dadelle voltas a toda esta información que tedes diante, por todos os vosos deuses, santos ou aquilo que no que creades, non vos quededes mañana a casa. Aí sí que me mollo. Xa vedes que é o único que me mollei neste programa. Intentei ser o máis aséptico posible, pero non entendo para nada eso de non participar no día das eleccións. Ademais, comprometime a que vos iba a amosar nova música. Quedou así un programa como moi musical, non? Pero nova música, creo que cumprín o obxectivo. Música que seguramente que non coñecíades ningún, que é música de calidad e que está posta a disposición de quen a queira usar, escoitar, disfrutar dun xeito libre, que algo que lle temos que dar voltas a eso. Se de verdade escoitamos o que queremos, se vemos o que queremos ou se estamos dirixidos por un algoritmo. E aí volvo ao tema outra vez. Non dou acabado o programa, eh? Outro día, escoitando un podcast que sigo desde fai un tempo, facía esta reflexión un tocallo meu e decía, como sabes que ti realmente estás escoitando ou vendo aquilo que ti queres ou non é un algoritmo matemático o que pensa por ti? Porque cando ves unha serie en Netflix ou cando escoitas música en Spotify, se cadra vas o fácil, que é esas propostas que che fai el, non? Recomendacións. Isto é recomendado para ti. ¿Recomendado por quen? Bueno, porque como habitualmente lees isto habitualmente, ves isto habitualmente, escoitas isto, ese algoritmo pensa que isto outro che pode gustar, che pode interesar. Cuidadito, eh? Non deixedes de ser vos mesmos o que decide que lle pasa na súa vida. Que non sexa un algoritmo ou unha inteligencia artificial a que decide por vos. Bueno, e rematando xa con este tema e con esta reflexión, unha máis das que fixen nesta hora, deixo vos con uns referentes para min no mundo do humor, como son Tipicol. Xa sei que me fun a moitas décadas atrás, é que un xa ten uns cantos trienios en riba, pero bueno, deixo vos con eles, que de vez en cando salían na tele e nos decían cousas como esta. O dito, Vémonos, escoitámonos no próximo programa. Feliz día de reflexión. ¡Hombre, mira, por fin! ¡Una buena noticia! ¡Esto sí que es una gran noticia! ¡Esto es la más grande noticia que le podíamos dar a ustedes! ¡Por fin! ¡Nos han devuelto el loro de Moscú! Total, entre pitos y flautas, como del único que se nos permite hablar es del gobierno, la próxima semana hablaremos del gobierno. Dame la manita, Pepe Luis. Dame la manita, Pepe Luis. Navegas entre dos aguas como pez sin rumbo en un mar revuelto, buscando tu salvación. Vas de puerto en puerto, paseando tu desgracia y maldición, como alma en pena, sin redención. Azotando